بسم الله الرحمن الرحيم. حاتم الأصم بيان کرتے ہیں وأصل المعصية ثلاثة أشياء. دنیا کے اندر بہت گناہ ہیں، معاصی ہیں، لیکن گناہوں کی جڑ تین چیزیں ہیں: الكبر والحرص والحسد. شعب الایمان کی روایت 8221، تین چیزوں سے انسان کبھی بھی گناہ سے نہیں بچ سکتا. یہ بنیاد ہے گناہوں کی. جب انسان میں تکبر آ جائے کہ میرے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، نہ میرے جیسا کوئی خوبصورت ہے، نہ میرے جیسا کسی کے پاس علم ہے، نہ میرے جیسے کسی کے پاس طاقت ہے، نہ میرے جیسا کسی کے پاس مال ہے، میرا تو عہدہ ہی دنیا سے الگ ہے. یہ تکبر کسی بھی شکل میں ہو، کسی بھی نعمت پر ہو، یہ بندہ کبھی گناہ سے نہیں بچ سکتا. والحرص، جب حرص اور طمع اور لالچ آ جائے یہ کبھی گناہ سے نہیں بچ سکتا. والحسد، جب حسد آ جائے انسان میں، اس کے پاس یہ چیز کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں، اس کو میرے بھائی اللہ نے دی ہے، دعا کرو اس کی قائم رہے، اور یہ کہو اللہ تجھے بھی دے دے، بات ختم ہوئی. حسد کی کیا ضرورت ہے؟ حسد کا معنی ہے اللہ کے فیصلوں پر اعتراض کرنا، اس کو یہ ملا ہے مجھے کیوں نہیں ملا. وہ اللہ زیادہ جانتا ہے کس کو کتنا دینا ہے اور کیا دینا ہے اور کب دینا ہے اور کیسے دینا ہے، یہ اس کے علم میں ہے، آپ کے علم میں تو نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنی خواہشوں کا پابند اللہ کو بنائے، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ ہماری خواہشوں کا پابند بنے کہ میں یہ کہتا ہوں مجھے یہ ملے، اللہ مجھے دے. نہیں، مجھے اور آپ کو اللہ عز و جلال کے فیصلوں کا پابند بننا ہے. جو اللہ نے فیصلہ کیا ہے وہ ٹھیک کیا ہے. لذتی و راحتی فی ما قدر علیہ، سلف کہا کرتے تھے میری زندگی کی اصل لذت اور راحت، سکون ہی اس میں ہے کہ میرے رب نے جو فیصلہ کیا میرے لیے بہت بہتر کیا ہے.